شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که درخت‌ها رو سبز و ماه زیبا رو آفریده، خدایی که شما بچه‌ها رو مثل گل‌ها زیبا آفریده. سلام گل دخترا، سلام گل پسرا، انشالله حال روزتون خوبه. بله این روزا دیگه فرصت هست و فصل تابستونه، حتما به گردش میریم، توی پارکا بازی میکنیم. گلگلیا وقتی به پارک و جنگل و طبیعت میرین حتما مواظب باشین یه وقت شاخه درختی نشکنه یا خدای نکرده برگاشون زیر پاتون له نشن. آفرین به شما که مواظبین. قصه قشنگ امشبمون اسمش اینه: عاقبت تاب بازی خرگوشک و دوستاش. امیدوارم بپسندین. یه روز قشنگ تابستونی مثل همین روزا، خانواده آقا سنجاب و خانم خرگوشه و موش موشی قرار گذاشتن برن کنار رودخونه برای گردش و تفریح. هر کدوم از خانواده ها با خودشون یه سبد خوراکی های خوشمزه آورده بودن، مثل هویج، کاهو، فندق، گردو. خلاصه خرگوشک و موش کوچولو، سنجاب حنایی هم که ستایی با هم دوست بودن، بعد از رسیدن به کنار رودخونه از مامان باباشون اجازه گرفتن که همونجا بازی بکنن و نهار بخورن. اول گردو بازی کردن. یه گردو بزرگ به سمت هم پرتاب میکردن و هر کی گردو بهش میخورد میسوخت. بعد قایم باشک بازی کردن و پشت درخت ها قایم می شدن. کم کم گرسنه‌شون شد. رفتن پیش پدر مادراشون تا غذا بخورن. اونا عزیزای من، پوستای گردو و فندوق و آشغالای میوه هایی رو که خورده بودن همونجا کنار رودخونه ریختن و دوباره رفتن بازی. وای وای وای وای، چه کار بدی. عزیزای من، نباید آشغال خوراکی هامونو همینجور تو طبیعت بذاریم. اما خرگوشک و دوستاش این کارو کردن. بعدم رفتن تا بازی کنن، اونم تاب بازی. اونا روی شاخه نازکی یکی از درختایی که همون نزدیکی بود یه تاب بستن و شروع کردن به بازی. اما چیزی نگذشت که شاخه درخت تق صدا داد و از تنه درخت جدا شد و شکست، چون خیلی نازک بود. سنجاب حنایی که روی تاب نشسته بود تالاب بی افتاد زمین و دردش گرفت، اما چیزیش نشد. بچه ها، خرگوشک گفت بهتر روی شاخه محکمتری تاب ببندیم و بازی کنیم. اونا خوب به درختای اطراف نگاه کردن و بالاخره یه شاخه محکمتر پیدا کردن و بهش تاب بستن و یکی یکی روی تاب نشستن و تاب بازی کردن. همدیگر رو هول می دادن، می رفتن روی هوا، با خوشحالی جیغ می زدن. بعد از یه مدت تاب بازی، خرگوشک به سنجاب حنایی و موش کوچولو گفت بیاین ستایی با هم سوار تاب بشیم و تاب بازی کنیم. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که شاخه درخت باز تقی صدا داد و شکست. خرگوشک و سنجاب حنایی و موش کوچولو افتادن زمین. دست و پای هر ستاشون خیلی درد گرفت. خرگوشک خواست از جاش بلند بشه اما نتونست، چون پای خرگوشک شکسته بود. سنجاب حنایی و موش کوچولو از جاشون بلند شدن و رفتن به کمک خرگوشک. تا خواستن از روی زمین بلندش کنن، صدای داد و فریادش بلند شد و اشکاشم در اومد. سنجاب حنایی و موشی که خیلی ترسیده بودن بدو بدو رفتن پیش مامان باباهاشون که بعد از خوردن نهار خوابیده بودن و استراحت میکردن. سنجاب حنایی و موش کوچولو اونا رو از خواب بیدار کردن و توضیح دادن که چی شده. اونا خرگوشک رو با زحمت زیاد بردن پیش دکتر خرگوشی. دکتر خرگوشی پای خرگوشک رو معاینه کرد و گفت متاسفانه استخوان پاش از دو جا شکسته، باید گچ بگیریم و تا یه ماه هم این گچ باید به پاش باشه، نمیتونه حرکت بکنه. خرگوشک از اینکه نمیتونست یه ماه راه بره و بازی بکنه خیلی ناراحت شد، اما خب چاره ای نبود، باید به حرف دکتر گوش میکرد. موشی و سنجاب حنایی قول دادن که توی اون یه ماه هر روز به دیدن خرگوشک برن و تنهاش نذارن و هر ستایشون به مامان باباشون قول دادن که دیگه به درخت ها و شاخ و برگ های درخت ها آسیب نرسونن. اینم از خرگوشک قصه‌مون. بچه‌ها نگرانش نباشید، مراقبت میشه و خودشم مواظبه و به زودی حالش خوب میشه. امیدوارم که شما وقتی پارک میرین بهتون خیلی خوش بگذره، ولی مواظبه شاخه درخت ها باشین، مواظبه برگ ها و گل ها باشین. در ضمن حتما وقتی در پارک چیزی میخورین سعی کنین که همه رو توی پلاستیک بریزین و بندازین توی سطل آشغال. هزاران آفرین به شما بچه‌های گلم که همه این چیزا رو بهتر از ما بزرگترا میتونین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدار.